بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى ستة موز وجمال الأولى mwaka 1442 katika darasa ya Manzumatul Lamia li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilatish Sheikh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu ta'ala tuendelea kusoma sharh al-Sheikh Zaid rahimahullah ubeti wa tano qala shaykh al-islam aqulu fi al-qur'an ma ja'at bihi ayatuhu fa huwa al-qadim al-munzal tulifikia qawl sharih rahimahullah qala والفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في هذا الأصل العظيم كثيرة جدا ما بوته يلي وخليف أهل السنة والجماعة katika huu msingi adhimu ni mapote mengi وبمعتقدات مختلفة كلا موجنا اعتقاد تفوتنا من ذاك ولكن من أشهرها الفرق التالية وليخليف أهل السنة والجماعة كتكم سينجي وكوى الله سبحانه وتعالى أزن غمزة لمينجي نزفكريا wamekhalifu katika lipi katika suala la sifa ya kalam sifa ya kuzungumza kwa Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa mapote ambayo ni mashuhuri zaidi sema mashuhuri ama maarufu sema yote sawa naam yote sawa si sawa niwahi kueleza tofauti ya mashuhuri na maarufu. Maarufu ni katika kheri, yatokamana neno maarufu. So fulani ni maarufu akitajwa katika kheri, lakini katika shari wasema nini? Mashuhuri. Wasema mchezaji mashuhuri, si mchezaji maarufu. Fahamu, mchezaji mashuhuri. So mchezaji maarufu kwa ni kitu gani ambacho kizuri akifanya? Mcheza mpira. Mcheza mchezaji mashuhuri, si maarufu. Na tofauti ya maarufu ni katika khair. Yatokamana neno maarufu, jambo la khair, zuri. Kwa katika mapote mashuhuri, maana yake yani ashari. Ni haya yafuatayo. Pote la kwanza ambalo laongoza katika shari. الفرقة الأولى الجهمية بوتل نلويتوا الجهمية أتباع جهم بن صفوان هوا نوفواس والجهم ابن صفوان جانا تلم تاجي تكام ويدزا سيو تلم سوما بشيني تسوم تسمى ميابا سيو طيب شيني أبا سيما الجهم بن صفوان أظهر بدعة القول بخلق القرآن وتلقف بدعته من الجعد بن درهم الذي أظهر القول بإنكار كلام الله الجهم بن صفوان يلي ألي ذيريش بدعة يكسيمك وقرآن نكيومبه إميومبه نبدعاك أميشكوا na kuikusanya kusanya kutoka kwa bwana mmoja aitwa Al-Ja'ad ibn Dirham na huyu tuliwahi kumzungumzia huko nyuma sio aljaad min dirhama, naam, na namna alivochinjwa siku ya Eid al-Adha. Huyu alidhihirisha kauli ya kukanusha kuwa Allah azungumza, Jaad bin Dirham. Jam bin Safwan alikutana naye al-Kufa, haithu laqiyahu bil-Kufati wa akhadhaha anhu. Alikutana naye al-Kufa, Iraq, akachukua hii bid'a kutoka kwake. وعبر عن قول الجعد بقول آخر أراد به التمويه. نايف نفوليف أهل البدع أليبوشكو إلي قول لكن إيه هكو يذيريش كما في للفو يذيريش الجعد بن درهم أكتمية منينو منجين إلي كو كنغانيا واتو وسيجيو كو يتكا دياكين كما يقول. والفكاك من سيف المسلمين إلي أبتكو جينا سوا كتوكا كتكو بانغا وإسلام سوبو كتولي وإسلام ولكونا نغوفو. Na ahlu sunna walikuwa na nguvu, na makhalifa walikuwa hawataki mchezo katika jambo la nini, aqida. Thumma nufia ila Tirmidh, kisha akachukuliwa akapelekwa Tirmidh mashriq kuli. Wabakia ila an qatalahu bi Asfahan wa qila bi Maru Salm ibn Ahwaz. Huyu mwisho akamua Jahm bin Safwan Asfahan ama Maru, sehemu moja katika hizo mbili. Wanusibat hadhihi albid'a ilayhi, hii bid'a ya kusema kuwa Qur'an ni makhluq ikanasibishwa kwake. Kwa nini? Li'annahu i'tana binashriha ba'da halaki shaykhihi, sababu yeye ndiye aliyeshughulikia jambo la kuieneza hii bid'a baada ya kufa kwa shekhi wake. فلقب أصحاب هذا المذهب بالجهمية وكبغازوا إلجينا وفواسي ومذيبها يبطوف وكيتوا الجهمية صابوا لوفواسي وجهم ابن صفوان السدوس. من أبرز عقائدهم كتك اعتقاد زاء الجهمية ينقون ما اعتقاد يمرز كواز زايد زنزجل كان زايد إنكارهم الصفات وتعطيلها كوكانوشا كواو صفة الله سبحانه وتعالى وتعطيلها كتاك بساء هو الله هنا صفة. بل الجهمية أسوأ من هذا, ينكرون الأسماء والصفات واو كتامجين صفة الله جملة وتفصيلا. إنكارهم كلام الله سبحانه وتعالى كذلك كتك اعتقاد وكتاك والله سبحانه وتعالى أزنغمزا أنا صفة كزنغمزا. إنكارهم لرؤية الله يوم القيامة كذلك واو كنوشا كوى الله أتونكان سكوى قيامة سمعونكان. قولهم أن الإيمان مجرد المعرفة, كتك إيمان ni mujarrad mtu kumjua Allah bas. Kwa hivyo kwa jahmia kwa wasema kwa iblisi ni mu'minun kamilul iman, mu'min iblis. Kwa nini? Li'annahu arafa anna Allah rabbahum, sababu iblis asema qala rabbi anzirni ila yawmi yub'athun. Kadhalika fir'aun, fir'aun kwa wao ni mu'min kamilul iman. Kwa nini? Sababu aya wajahadu biha واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا, سسبوا معرفة شفت كان أمجيوا الله بس كش أتينجيا ببوني. أعوذ بالله من هذا الكفر. مونا بيدع عذاب الكاتوا بي هكو لكزنا بوابلي كوني كفر. نجاه جاهم بن صفوان ألي كفريشوا كافر واعتقادي شافوا كما يزلزقوا نازو. Na nyinyi mafikiri ameanza hivi hivi tu. Ameanza ndogo ndogo tu, bid'a ndogo ndogo tu, zikawa kubwa zikawa kubwa mpaka kafikia hapo. Yarauna anna al-insan laysa lahu fi'lun, bi maana wao nini? Bal huwa majburun ala fi'li, fahum jabriya fil qadr. Wao wasema kuwa binadamu hana kitendo yeye, bali amelazimishwa kwa kila anachokifanya. Kwa hiyo akifanya uchafu wake anaofanya, amfanya kwa kulazimishwa. Na akifakiwa mtu mwema basi mwema kukulazimishwa. فهو غلو في القدر في إثبات القدر وغيرها من الأصول الفاسدة وانا أصول فاسدة نيجي سانا اعتقادي شاف شاف زون نيجي سانا الجهمية والله المستعان هاو ديو جهمية بوني يكيو هو جوي بس مشوه جوا نايتك دياو ديو هي na hili hawalikatai, usifikirie wasingiziwe kwenye itikadi. Ah, hii ndio itikadi yao hata katika maneno yao wanaozungumza ndio itikadi yao. Atba'u Jahm bin Safwan alladhina qalu bi anna al-Qur'ana makhluq. Wafuasi wa Jahm bin Safwan wao wasema kuwa Qur'an imeumbwa, ni kiumbe. Wadhālika li annahum yunfūna 'anillāhi tabāraka wa ta'ālā jamī'a al-asmā' wa ṣifāt. Wao wamkanushia Allah majina yote. Subhanallah, sijui waisoma vipi aya lahul asmaul husna. Kuna watu wana jur'a na ujasiri, na yote hii imetokamana nini? Albid'a ya ikhwani, albid'a bid'a ni baridul kufr, ndio posta ya kupeleka wewe kwenye ukafiri wal a'yadhu billah. Ukiona Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akizungumzia bid'a wakasirika, abadilika sura yake Mtume sallam kwa sababu ya mambo kama haya. Angalia hawa bid'a imewapeleka wapi. Sababu bid'a yaanza mlango mdogo kisha wafunguka wa mlango mpana. Na ndio kaona ulama wa ahli sunna hawakuacha katika kila asr kuandika na kuzungumza kuhusu mambo ya nini, ya bid'a na kuyakataza. Bid'a kitu kibaya sana. Wallahi champeleka mtu kwenye ghulu mpaka mwisho ingia kwenye kufuru wal a'yadu billah. Leo namsikia mmoja khurafi katika maulidi, katika hizi maulidi kila siku watu wampia kalikali, azungumza kuhusu tafsiri ya inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Nasema hii aya watu wakipita pita juu tujifanye yeye wajua tafsiri ya ndani batinia, akaja na tafsiri ambayo hakuna yoyote katika mwanachuoni ashawahi kuitoa, yeye ndiye wa kwanza. Na basi wanavyozungumza, yani zungumza jifanya yani ha, yani ha, yuko sawa kabisa. Wanasema zungumza na confidence kabisa. Kwa hiyo yuko sawa. Mtume wa sallam hajafanya kosa lolote. Naam, mtume wa Allah ni maasumin. Na kauli rajih na ulama wa jumhur ulama kuwa as-saghair waweza kuteleza kama mitume wa Allah waweza kuteleza katika saghair adh-dhunub. Na huu mfano wake katika Qur'an. Kwa mfano Nuh alayhi salatu wassalam akamwambia inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkam. Allah subhanahu wa ta'ala innahu laysa min ahlika innahu 'amalun ghayru salih. Fala tas'alni ma laysa laka bihi 'ilm inni a'idhuka an takuna. Qala rabbi inni a'udhu bika أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي بمعنى فنين فنيكوس. بل قبل أتومي وإذا كوسيا كما لفو كوسيا موسى عليه الصلاة والسلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدو فوكزه موسى فقضى عليه. هكو كسودية ككوسيا هكو كسودية كموه لمان لكن كسمن قال ربي اغفر لي الله سمنين فغفر له الله كم سبح كسودية. الله من بيمتم يوصل ليغفر لك الله هيني فضل كبوة الله سبحانه وتعالى أمين بمتم محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أسمى هفا أمتون صلى ما هفاني ذنبك بساء ها سمين ساو هي آية كسودية أمواك دي وشاسة ميوة ما ذنب يلو بيتنا تكوكوجي. Jama masufi, jamani masufi, mtaua watu nyinyi kwa madhambi nyinyi. Jamaa wenyewe ndio bala, wenyewe hao mnaokaa nao kwenye maulidi wengi ni wahuni wahuni wala jimarungi nini, waja huko tu pita pita wakumu. Sio atasema sisi tushasamehewa madhambi yaliyopita na nataka ukuja, kuna wasiwasi gani bwana? Tushasamehewa bwana. Ushaisikia tafsiri hiyo maisha yako? Kwa mwana wa chuoni gani wa tafsiri alifasiri? Nenda kapekue vitabu vyote vya tafsiri uone yupi antafsiri hivyo. Kwa hapa anakusudiwa ni umma wake si yeye. kwa kuna tafsiri kinyume na vile inavyoeleweka Qur'an. Masha Allah. Yote yatokamana na hizo bid'a mnazozua, mwisho zawapelekea kuzua katika kila jambo. Leo kumetoka kasida mpya wasema, twakuomba shafa'a. Umeomba nani? Mtume sasa. Hadha shirkun akbar. Anayemiliki shafa'a nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Qul lillahi shafa'atu jami'a. Hii aya mtakwenda nayo wapi? Qul lillahi shafa'atu jami'a. Shafa'a yote anayemiliki ni Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna yeyote anayeweza kukuombea wewe shafa'a bila idhni ya Allah. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni. Ayatul Kursi ama hamuisomi kila siku? Umesoma wapi Ayatul Kursi? Mwisoma. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Hakuna yeweza kuomba shafa'a isipokuwa kwa idhni yake Allah. Mpaka mtume wetu sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama, katika hadithi ya shafa'a, kuwa atakaposema ana laha ana laha faati faasjud tahta al-arsh, atasujudu kisha amsifu Allah, mpaka ambiwe nini? Irfa' ra'sak washfa' tushafa', mpaka ruhusa ije ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yashfa'una illa liman irtada, na pia akipewa ruhusa ya shafa'a hawaombei shafa'a isipokuwa wale ambao Allah atawaridhia. Yawma idhin la tanfa'u shafa'atu illa man adhina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Hii ndio Qur'an, hii ndio huambia jamaa husoma Qur'ani. Hawa Qur'ani ipi wanaisoma wao? Hawa walingania watu katika ushirikina. Yote nini hii? Bid'a. Kisha sema pale, wajua mtume ndio anayemiliki funguo za kuingia peponi. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, hutomnyanyua daraja wewe kwa kufanya ghulu, wakati Allah ashampa utukufu aliyompa. Yeye mwenyewe awaambia masahaba, hakuna yeyote atakayeingia peponi kwa amali yake. Wala anta ya Rasulullah, qala wala ana, hata mimi sitoingia peponi kwa amali yangu. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl, isipokuwa Allah akinifunika kwa rehema zake na fadhila zake. Allah atakaponirehemu na kunipa fadhila zake, ataniingiza peponi. Anaingiza watu peponi na motoni, hukumu hiyo iko kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ingelikuwa iko katika mikono yake sallallahu alaihi wasallam, basi angemwingiza Abu Talib ndani ya pepo, ami yake Abu Talib yenda motoni, khalidan mukhalladan fiha. Subhanallah, yani ghulu ila hadha alhad. Kisha basi uzungumza alafu na madharau kulikweli. Wajua ambao hawakusoma lugha ya Kiarabu, lugha mwajua nyinyi eh? Jamaa na taabu na khurafi yote ni nini? Bid'a, yote bid'a hizo zawapeleka watu huko. Walau annahum idhalamu anfusahum, wasema ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwaban rahima. Sema hii aya si hii aya yatakana si katika uhai peke yake. Hao wajua hawakusoma lugha hawa idh hawa sema ni wakati ule. Wajua kuna kitu ambacho cha tofautiana nyinyi na watu wa sunna. Ibn Abdul Hadi رحمه الله أكمرود السبكي في الصارم المنكي في الرد على السبكي كتاب كزور كتك قال لأمرود موجة نهيد نحج ليسمى مناوني فهم السلف. هي آية كوني مصحابها وكيسوما هبو لتنو شهيدك ومصحابة ولكويندا كموانبيا رسول الله توانبي استغفار رسول الله بعد يكوفم تمسل كتكو حيواك ولكو وكيجة. Bali Allah aliwasimanga wanafiki kwa sababu ya kutokuja kwa Mtume صلى الله عليه وسلم. Wa idha qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawu ru'usahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun. Allah akawasimanga wanafiki kwa kuwa hawaji kwa Mtume صلى الله عليه وسلم aombe istighfar kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kibri alichokuwa nacho. Hivi masahaba baada ya kufa kwa Mtume صلى الله عليه وسلم wasiende kwenye kaburi la Mtume صلى الله عليه وسلم na kufanya hivyo, waingie katika hii aya ambayo yawasimanga wanafiq malakum. Kwa walifahamu vipi masahaba hii aya? Nendeni mkatafute maana yake. Ni baada ya kufa wajipale kwenye kaburi lake? La, sio maana kabisa, sio maana yake, na wala sio ufahamu waliofahamu salafu salih. Huu ni ufahamu wa kikhurafi wa kisufi ambao walingania watu katika nini? Katika kuwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu almusta'an. Turudini hapa. Hii ilikuwa ni mifano tu naitoa kabisa, ni ile ala tariq. Sababu wasitushughulishe sana, tuweke muhadhara kamili kwa ajili ya mambo kama haya. Njiani njiani hapa tumalizana nao kutwenda mbele. Kuna mengi ya kusomwa hapa. Qala لأنهم ينفون عن الله تبارك وتعالى جميع الأسماء والصفات ومنها صفة الكلام. كتك صفة مزوا وزكانوشا صفة يكزنغمزك والله الجهمية. فيقولون إن الله لا يتكلم أو يتكلم بطريق المجاز هزنغمزي أو هزنغمزك ومجازي ومجازي سميف. يعني سيانا زنغمز. والفرقة الثانية وتلبيلي كتك مبوت مشهوري كتك جمبهيلي المعتزلة وهم أتباع واصل ابن عطاء الغزالي. هوني وفواسي واصل ابن عطاء الغزالي اعتزل هو وأصحابه حلقة الحسن البصري رحمه الله. نايف نيفو نبقوة ولجيتوا يينا من ذاكي katika halqa ya al-Hasan al-Basri rahimahullah. Na siku zote watu wakijiweka mbali na wanaovioni, hii ndio hali yao, yaishia katika hali kama hiyo, wamejitoa wakajiweka mbali na ulama. Wabtada al-qawla bil manzilati baina al-manzilatayn, yeye ndiye akazua kauli ya al-manzila baina al-manzilatayn. Mtaiona hapa maana yake ni al-manzila baina al-manzilatayn. وهم فرق كثيرة تجمعهم أصول خمسة. وكما قلت منك معتزلة لكن وكسان ينمسينجي متانو مسينجي ومتانو التوحيد وكسكي مسينجي وكوانز التوحيد كما هو توحيد كيزا ماناك ومعناه ماناك نيني نفي الصفات كوكانوش صفة زا الله زوت وسكبالك والله نصف ديو توحيد توحيد كوكانوش صفة. والعدل ومعناه نفي القدر من العدل هو الله ان موادلف ما ناكن تكنوش قدر سب تثبتش قدر تتكون تثبتش ظلمك والله والعياذ بالله ابن المسلم كيف هكون قدر كتك قدر وني قدرية كوا كيومب أو أتنجنز أو أومب في تندوفياك منيه كيف وكثبتش كنا وومب وويدي الله نكيومب بي وومب. Na hawa ndio wakaitwa majus hadhihi al-umma. So majus wathibitisha wenye kuumba wawili, mwenye kuumba khairi na mwenye kuumba shari. Na hawa wathibitisha kuwa Allah yuumba na viumbe pia vyaumba vitendo vyao. Hawa nani? Mu'tazila. Katika qadar wasema hakuna kitu chaitwa qadar, wakataa qadar, nguzo ya sita ya iman wamekanusha. Wa infadhu al-wa'id, kutekelezwa makamio lazima yatafanyika. Wa maanahu takhlidu usati almuslimina fi an-nar, maana yake ni kuwa wanaofanya maasi katika waumini wakafanya madhambi makubwa watakaa milele ndani ya moto wa jahannam, watoke hata kama si makafiri. Kwa nini? Kwa sababu kwa mfano yaweza kuja kabira min kabair dhunub, Allah ameahidi kuwa atamuadhibu adhabu kadha wa kadha yule anayefanya. Wasema haiwezekani kuwa amesema kisha si waadhibu, lakini wakashindwa kutofautisha baina alwaad والوعيد. وعد ni ahadi, hiyo ni lazima. La yukhlifu Allahu al-mi'ad, lakini wa'id, makamio, kule kutomfanyia mtu yale makamio uliompa ni katika ukarimu, ni sifa nzuri. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala aweza kumsamehe. Wao wakasema lazima ifanyime tu kama na wao kuto. Sasa hapa ndio kutoelewa Kiarabu. So maulama wa sunna waliokusua kuwa hawakuelewa kutafautisha baina wa'd na wa'id. Wanafyu shafa'a, na wao pia wakanusha shafa'a, sababu wakithibitisha shafa'a itamaanisha ashabu al-kaba'ir watatolewa motoni waingizwe peponi, tukanusha, wakakataa shafa'a. Wal manzilatu baina al-manzilatayn, manzila baina al-manzilatayn, ndio hiyo sasa. Wa ma'naha anna sahib al-kabirati yakhruju min al-islam fala yusamma musliman wala yadkhulu fi al-kufr fayusamma bihi. Maana yake manzila baina al-manzilatayn kuwa muislamu akifanya dhambi katika madhambi makubwa yuwatoka katika uislamu, lakini si kafiri. Bimaana haitwi muislamu wala haitwi kafiri, yuko katikati. Yuaitwa nani? Jina hawajalipata mpaka leo, hawajalipata hilo jina miaka yote, mpaka leo hawajalipata hilo jina. Na Qur'ani yasema huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min, ayakusema wa minkum manzila baina almanzilatayn, ni kafir ama mu'min. Lakini wao wakaweka na khat ramadi, si black wala si white, grey, kwa katikati. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو يعني كاتكا مسingi wa mu'tazila wa ma'naahu al-khuruj 'ala al-imam al-fasiq, na maana yake kiongozi akiwa fasiq tutoke nje ya taa yake, tumpige vita, tupendwe serikali. Hii ndio itikadi ya nani? Ya mu'tazila. Na leo mtu anaweza kusema lakini hao mu'tazila hakuna tena, wako wako ambao wafuata baadhi ya misingi ya i'tizal kama nani? حزب التحرير. حزب التحرير معتزلة عصرية. من كتك يالي أنبا وليونا معتزلة نكوكانوش أحاديث أخبار الآحاد كما في نغفانيا حزب التحرير. طيب المعتزلة الذين ينكرون صفات الله ها وكانوش صفة الله ويقولون إن القرآن الكريم مخلوق ويثبتون له أسماء مجردة من المعاني. Hawa tofauti yao na Jahmia ni kuwa wao wathibitisha majina, lakini majina yasukua na maana, majina tu hayana maana. Tuseme Ar-Rahman, hawasemi kuwa ni yule anayesifika na rehma. Na ndio utaona baadhi ya ashaira wakaathirika na jambo hili, ikawa wakisema Ar-Rahman Ar-Rahim, hawasemi mwingi wa rehma, wasema nini? Mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na neema ndogo ndogo. Wajua kutafautisha neema kubwa kubwa ndogo ndogo zipi? Ndogo ndogo kama zipi? Hebu mmoja aseme hii neema ndogo. Kuna neema ya Allah ndogo? Labda ukipima na nyingine. Lakini zote neema za Allah ni kubwa. Kubwa kabisa. Labda upime neema moja na nyingine, labda hii ni kubwa kuliko hii. Lakini zote ni neema kubwa kutoka kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. والله اعلم ان نعمه الله زوتي مناونا ني كبوا ikiwa ni hiki ikiwa ni kile neema kubwa sana alhamdulillah. والفرقه الثالثه الاشاعره والكلابيه الاشاعره وهم المنتسبون الى ابي الحسن علي ابن اسماعيل الاشعري. Ashaira wajinasibisha na Bilhasan Ashari. Natafahamu kuwa mwisho wa maisha yake alirudi katika aqida ya salafu salih. Kwa hawa wajinasibisha na Bilhasan Ashari katika ile fatra na ule wakati alipokuwa na itikadi hiyo, hawakumfuata katika ile itikadi yake ambayo amekufia nayo, ambayo ni aqida tu salafu. Min aqaidihim ithbatu al-asma' al-husna, katika itikadi yao wathibitisha majina mazuri. Amma as-sifat fahum yuthbituna sab'an faqat, ama katika sifa wathibitisha sifa saba tu, ambapo katika misingi ile ile waliyotumia kuthibitisha sifa saba wangethibitisha sifa zote zilizobakia, lakini wao wakathibitisha saba. Kwa nini? Kwa sababu ya msingi wao, taqdim al-aql ala an-naql, wasema lidalalati al-aql alayha, sababu akili ndio yakubali hizo saba, zilizobakia akili zetu hazikubali. Akili yako wewe nani? Wewe nani wewe? Akili yako ndio ifuate. Kwa nini akili ya Abul Hasan Al-Ash'ari isiwe akili ya Imam Ahmad bin Hanbal kwa mfano? Nani wewe una na akili kubwa katika wao? Alafu kwa nini iwe akili zao hawa wote waliobakia isiwe ni qala Allah qala rasuluhu? Wayakuluna al-imanu huwa at-tasdiqu, imani ni kusadikisha tu. Hawa pia ni murji'a katika al-iman. Wayamiluna ila madhhab al-jabriyya fi al-qadar, na katika qadar wamili katika madhhab al-jabriyya. Jabriyya tumeeleza sisi, ukirejelea katika al-milal wan-nihal lishahr ath-thani tumeeleza. Wal-kullabiyya وهم أتباع عبد الله بن سعيد ابن كلاب البصري. ناوي أنقل يا فيزوري هذه بدعة بدعة عايزة تسكية بصري كوفي ترمذي وابي هو تسكية مدينة مرايين يسكي مدينة مكة سبالة باريباكية حاسة زي بدعة زمانزو ما صحابة ولكوية ببال باريباكية مدمرفو زايد كوية كوزوكا بدعة كما هذه زي كوازي كيغونغوا بالي بالي kini hawa watu wa miji ya huko ndio wakazuazua. Kana yuthbitu al-asma wa sifat lakinahu yanfi ba'd as-sifat al-fi'liyya wa yaj'aluha dhatiyya, huyu alikuwa akithibitisha majina na sifa lakini akanusha baadhi ya sifa za vitendo za Allah subhanahu wa ta'ala, azijalia ni sifa za nini, za dhati yake. Kwa mfano mithlu sifati al-kalam war-ridha was-sakhat wa nahwiha, mfano wa sifa ya kuzungumza na kuridhia na kukasirika na mfano wake. Wa biqauli inna al-iman huwa al-iqrar billahi azza wa jalla wa bi kutubi wa bi rusuli idha kana dhalika an ma'rifatin wa tasdiqin bil qalbi. Kwa hivyo bado yarejelea kwenye nini, al-ma'rifa wa tasdiq katika masala ya iman. Walhamdulillah ala ni'mati al-islam wa sunnah. والفرقة الثالثة الأشاعرة والكلابية الذين يقولون إن القرآن العربي ليس هو كلام الله وسمي قرآني يا لغة كرب سمنين يا الله وإنما كلامه المعنى القائم بذاته الله منين يكني معنى إلي سماما ذاتياك بمعنى ووثبتيش لكني إيكون داني ذاتياك الله سبحانه وتعالى هزن غمزي. والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى, na Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu ni kiumbe kilichoumbwa ili kueleza maana ya yale maneno yaliyokuwa katika dhati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya nini taklifu yote hii? Wakadhalika yakuluna huwa ibaratun an kalami Allahi kama qalat al-ashaira, wasema hii ni ibara ya maneno ya Allah, maana sio maneno ya Allah yenyewe, haya yaeleza maneno ya Allah. Umeelewa? Kama vile astaghfirullah sallallahu alaihi wasallam, kama vile mtu aishirie kisha mwingine azungumze. Kwa hivyo huyu waeleza yale ambayo yakusudia wao, ndio anachokusudia wao. Au hikayatun an kalami Allah azza wa jalla kama qalat al-kullabiyya, na wote warejelea katika maana moja, ni hikaya ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio maneno yenyewe. Haithu yalzamu min hadha al-qawl anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lam yuballigh kalam Allah, هي لازم كو متوم صلى الله عليه وسلم حكفيكش مننوا يا الله انما وانما بلغ ما يدل عليه امفيكش كله كينacho دليلش مننوا يا الله سبحانه سي مننوا يا الله وما هو حكايه عنه ني حكايه مننوا يا الله سي مننوا يا الله هاو وقت يسمون كما وغيرها من المقالات الباطله من غيره وكتابه مننوا يا باطل نيتكادي ذا باطل كقول بعض بان الله خلقه في شيء فأخذه جبريل من ذلك الشيء, wengine wasema maneno ya Allah yameumbwa katika kitu kisha hicho kitu hicho Jibril ndio akao yenda kuyachukua yale maneno kutoka katika hicho kitu, au anna Jibril akhadhahu min al-lawh al-mahfuz. Na hii ndio mara nyingi sisi hapo fundishwa hivi, kuwa Qur'ani iliteremka jumla yote katika Lauh al-Mahfudh, kisha akawa Jibril yenda kwenye Lauh al-Mahfudh ichukua. Kumbe hujui wewe kwa kuitakidi hivyo wa khalifu itikadi ya salafu salih. Jibril alisikia moja kwa moja, pamoja na kuwa Qur'an iko katika Lauh al-Mahfudh, si ati haiko, lakini haya maneno Jibril aliyapokea moja kwa moja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio kuna ijaza za ahlul bid'ah za Qur'an an fulan an fulan ikifika kwa an Jibril, kisha ndio kwa nani? Anil Lauh al-Mahfudh, haiendi kwa anillah, sababu atakukanusha kuwa Allah ndiye alizungumza yale maneno. Anil Lauh al-Mahfudh yaishi hapo, ehe. Alafu yani Jibril alikuwa akienda kwenye Lauh al-Mahfudh akitukua akileta, chukua kileta, si kutoka kwa Allah, bi maana hakuyasikia yale maneno kwa Allah, la bali aliyasikia moja kwa moja kwa Allah, pamoja na kuwa Qur'an iko katika Lauh al-Mahfudh, iko pia katika Lauh al-Mahfudh. Wa qawluhum bi annahum min kalam Jibril au min kalam Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wengine wasema ni maneno ya Jibril, maneno ya Muhammad. Ukisema ni maneno ya Jibril, nisba hiyo ni kwa sababu yeye aliyeteremsha wahi, na nisba kwa mtume Muhammad sana kwa sababu yeye ndiye alifikisha ujumbe kwa watu, na hili tulizungumza kwa nini. Wa qawluhum innal qur'ana kalam Allah la harf wala sawt wa nahwa dhalik, wengine wakajikalifisha maneno ya Allah, lakini maneno ya Allah bila herufi bila sauti, yani nini sasa? Musa alizungumza vipi na Allah? Idhnadahu rabbuhu, na nidaa yao vipi? Kwa sauti, kwa sauti na herufi kama ilivyoandikwa Qur'an. Wa hadha kalamun kulluhu batil, maneno yote yani batil, mukhalifun لمعتقد أهل السنة والجماعة ومنهجهم من نهاية خليف اتكاد أهل السنة والجماعة ننفموا وكتك اتكاد. فكلام الله صفة ذاتية باعتبار اتصاف الله به أزلا وأبدا, كزمومزك والله نصفة ذاتياك وكزنغتيك والله أمسفك نصفه أزلا وأبدا, هين موانزو ناتيندليك سفك نايو هين منشو سبحانه وتعالى. وهو صفة فعلية باعتبار تنزله بمشيئته واختياره, na ni sifa ya kitendo kwa kuzingatia hushuka kwa anapotaka yeye na chaguo lake yeye, ndio teremshwa ile maneno kwa mtume صلى الله عليه وسلم. فهو تكلم سبحانه متى شاء كيف شاء, الله huzungumza wakati anapotaka vile anapotaka yeye. Yukallimu man shaa bima shaa, na umzungumzisha anayemtaka kile anachotaka yeye. Wa min dhalika takallumuhu bil kutubi al munazzalati fi awqatin mutabayina ala rusulihi al kiram, na katika maneno ya Allah kuzungumza katika vitabu alivyoteremsha katika nyakati mbalimbali kwa mitume wake watukufu. Wa ghairi dhalika mimma waradat bihi an nusus as sahiha kama taqaddama mufassalan. Tayeb, kichobaki inshallah. فالقرآن الكريم من جملة كلام الله حقيقة تماليزية كتكيكا كتكا تشكوديا مبكا مشوى ما يلازي وبتيوم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.